Book 2 81 81 Verleden tijd, deel 1 Verleden tijd, 1 Schrijven Schrijven Hij schreef een brief Hij schreef een brief En zij schreef een kaart En zij schreef een kaart Lezen Lezen. Hij las een tijdschrift. Hij las een tijdschrift. En zij las een boek. En zij las een boek. Nemen. Nemen. Hij nam een sigaret. Hij nam een sigaret. Zij nam een stuk chocola. Zij nam een stuk chocola. Hij was ontrouw, maar zij was trouw. Hij was ontrouw. Maar zij was trouw. Hij was lui, maar zij was ijverig. Hij was lui, maar zij was ijverig. Hij was arm, maar zij was rijk. Hij was arm, maar zij was rijk. Hij had geen geld, maar schulden. Hij had geen geld, maar schulden. Hij had geen geluk, maar pech. Hij had geen geluk. Maar pech. Hij had geen succes, maar tegenslag. Hij had geen succes, maar tegenslag. Hij was niet tevreden, maar ontevreden. Hij was niet tevreden, maar ontevreden. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek. Hij was niet sympathiek, maar onsympathiek.